Sura 101. Al-Qari'a. Smak svijeta. Meka. 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Al-Qari'a. Smak svijeta. Al-Qari'a. Šta je smak svijeta? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ I šta ti znaš o smaku svijeta? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštarkani. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ A planine kao šarena vuna iščupana. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Onaj u koga njegova dijela budu teška فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ U ugodnu životu će živjeti. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ A onaj u koga njegova dijela budu lahka فَأُمُّهُ هَاوِيَةُ Boravište će mu bezdan biti. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ A znaš li ti šta će to biti? نَارٌ حَامِيَةٌ Vatra užarena.